Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za 1999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś obowiązuje strefa buforowa przy granicy, to oznacza ograniczenia. Pogranicznicy coraz częściej używają broni, mówi w Sejmie wiceminister obrony. We Włoszech śledztwo w sprawie bójki, do której doszło podczas obrad parlamentu. Ma 60 km długości i od 200 metrów do około 2 km szerokości. Od dziś znów obowiązuje strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Ma utrudnić aktywność przemytników ludzi i kurierów odbierających migrantów. Mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy mogą się po niej swobodnie poruszać, muszą jednak pamiętać, by mieć przy sobie dowód tożsamości. Natomiast na konsekwencje prawne mogą się narazić ci, którzy zamierzają świadomie łamać zakaz przebywania, mówił w Polskim Radiu Białystok komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej generał Sławomir Klekotka. Oczywiście, jeżeli to będzie nieświadomie, no to funkcjonariusz będzie tutaj pouczał taką osobę. Natomiast jak najbardziej osoby, które chcą nam utrudnić realizację zadań, będziemy wystawiać mandaty karne. Oczywiście każda osoba ma prawo nie przyjąć takiego mandatu i będziemy kierować sprawę wtedy do sądu. Generał dodaje, że granice strefy buforowej są oznaczone i nie powinny stanowić problemu dla ruchu turystycznego. A w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk odpowiadał na pytania posłów w sprawie bezpieczeństwa i sytuacji na wschodzie kraju. Mówił, że ma być więcej szkoleń z używania broni, dodatkowe siły oraz modernizacja zapory. Wiceminister dodał, że żołnierze coraz częściej używają tam broni. 2023 rok, 320 strzałów oddanych przez żołnierzy. 2024 rok, 1300 strzałów. Tylko w maju 770 strzałów. Bo żołnierze mają prawo używać broni na granicy. Bo żołnierze mają prawo działać w obronie swoim, w obronie swoich kolegów i nienaruszalności granicy państwowej. I to jest dzisiaj racja stanu, obojętnie czy rząd jest z takiej, czy z innej strony sceny politycznej. Cezary Tomczyk mówił też o zatrzymaniu żołnierzy na granicy z Białorusią. Podkreślił, że prowadzone jest postępowanie prokuratorskie. Wskazał, że ogólnie toczą się 4 sprawy w związku z nieuprawnionym użyciem broni. 8 krajów, w tym Polska, zaapelowało o sankcje wobec rosyjskich dyplomatów. Pod listem w tej sprawie do szefa unijnej dyplomacji, oprócz Radosława Sikorskiego, podpisy złożyli także ministrowie z Czech, Danii, Estonii, Litwy, Łotwy, Holandii i Rumunii. Ministrowie uważają, że Unia powinna rygorystycznie ograniczyć przemieszczanie się Rosjan z misji dyplomatycznych i ich rodzin wyłącznie do krajów, w którym otrzymali akredytację. To znacznie zawęzi przestrzeń operacyjną dla rosyjskich agentów i szpiegów, napisali ministrowie. Propaganda, akty sabotażu to główne zadania dużej liczby rosyjskich tzw. dyplomatów, czytamy w liście. Ministrowie przypomnieli, że ciosem dla rosyjskiego wywiadu było wyrzucenie wielu rosyjskich dyplomatów ostatnio z unijnych krajów. Ale ponieważ, jak napisali, zagrożenie wciąż się utrzymuje, konieczne są kolejne decyzje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska Akcja Humanitarna ma nowego prezesa. Maciej Bagiński, od lat związany z fundacją, zastąpił na tym stanowisku Janinę Ochojską, która pełniła funkcję prezeski PAH przez 27 lat. Janina Ochojska przekazała kierowanie fundacją, pozostając jednocześnie w jej radzie. To dla mnie wielki zaszczyt i nie mniejsza odpowiedzialność za dalszy rozwój PAH, która przez trzy dekady dotarła z pomocą do ponad 16,5 miliona osób w 52 krajach świata. Skala działań fundacji jest imponująca. To obecnie największa polska organizacja realizująca pomoc humanitarną, zatrudniająca setki osób na całym świecie. Podwaliny wszystkich tych aktywności stworzyła Janina Ochojska, symbol humanitaryzmu i zaangażowania wszędzie tam, gdzie ludziom dzieje się krzywda, napisał Maciej Bagiński, nowy prezes zarządu PAH. A na koniec Włochy. Przewodniczący włoskiej Izby Deputowanych Lorenzo Fontana zlecił śledztwo w sprawie bójki, do której doszło podczas wczorajszych obrad. Eksperci analizują zapis kamer i filmy nagrane przez deputowanych telefonami komórkowymi. Izba obradowała nad poprawkami do ustawy o autonomii legislacyjnej regionów. Zdaniem opozycji godzi ona w podstawy demokracji. W czasie obrad opozycyjni deputowani wyciągnęli włoskie flagi, odśpiewali hymn i piosenkę antyfaszystowskich partyzantów Bella Ciao.

Szanowni Państwo, Urząd Miasta uprzejmie informuje, że w dniu 12 grudnia 2023 roku do tutejszego urzędu wpłynęło pismo z dnia 6 grudnia 2023 roku, na którym brak jest podpisów osób składających pismo. Na piśmie tym, w jego końcowym fragmencie, pismem maszynowym wskazano imiona i nazwiska wnioskodawców oraz pełnomocnika. Tymczasem artykuł 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Dziennik Ustaw z 2000 roku, numer 98, pozycja 1071 ze zmianami, określa wymogi minimalne pisma do organu administracyjnego. Zaś z paragrafu 3 artykułu 63 powoływanej ustawy wynika, że w przypadku zachowania formy pisemnej niezbędny jest podpis wnoszącego. Tego wymogu państwo nie dochowali z uwagi na brak podpisów własnoręcznych pod wnoszonym pismem. W związku z powyższym tutejszy organ będzie mógł odnieść się do pisma po złożeniu podpisów na przesłanym piśmie lub przesłaniu pisma o takiej samej treści opatrzonego podpisami osób je wnoszących. Czy to było jedno zdanie? Prawie. Prawie. Gdyby tutaj sprawdzić, w którym miejscu były kropki, to powiedziałbym pani, że w trzech. No właśnie, tak to brzmiało. I faktycznie trudno to przeczytać na jednym wydechu i myślę, że kiedy dochodzimy do końca, początku już nie pamiętamy. Powiem szczerze, że ja znam trochę ten tekst, więc mniej więcej wiem, o co w nim chodzi, ale gdy teraz go czytałem, to miałem takie wrażenie, że mój mózg się wyłącza i mam takie zadanie, byleby tylko przeczytać, dlatego że te fragmenty, które były trudne, już postawiły mnie w takim momencie wyzwania z tym tekstem. Tak, bo nasz mózg tak reaguje właśnie na teksty długie, na takie ściany tekstu, że albo nastawia się na atak, albo nastawia się na ucieczkę. I zwykle mam wrażenie, że uciekamy. To znaczy, tak jak pan powiedział, przestał pan myśleć o tym, co pan czyta, tak? To znaczy, byleby dojść do końca. Możemy też atakować, to znaczy złościć się na to, co oni mi napisali i właściwie też przerwać to czytanie. Więc widzimy też, jak te takie czynniki psycholingwistyczne pokazują nam reakcję na te trudne urzędowe teksty. A tym bardziej, że przecież relacja urząd-obywatel jest w Polsce bardzo skośna. To znaczy my nastawiamy się, otrzymując takie pismo, że to będzie po pierwsze nieprzyjemna wiadomość, że trudno będzie ewentualnie się z urzędem porozumieć tak, żeby wyszło nam na dobre. No to też nie ułatwia komunikacji, prawda? Tak, od razu jesteśmy nastawieni właśnie negatywnie, nie bójmy się tego słowa, bo tak to faktycznie jest. Jeżeli pisze do nas urząd, to no właśnie oczekujemy czegoś złego, to znaczy tutaj nie widzimy raczej pozytywnych aspektów tego pisma i język się w to bardzo, bardzo wpisuje. To znaczy ja mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z takim trochę zamkniętym kołem, to znaczy my się boimy urzędu, bo urząd pisze do nas strasznie trochę, tak? Pisze do nas trudno, a urząd pisze do nas trudno, żeby być strasznym. To znaczy gdzieś tam kreuje taką swoją wizję bycia trochę wyżej, trochę mądrzejszym od nas właśnie przez język. Ale po co to robi na dobrą sprawę? Dobre pytanie. Mam wrażenie, że to też wynika trochę w ogóle z takiego społecznego uwarunkowania urzędów jako takich i samego stylu urzędowego. Bo zobaczmy, że nasz styl urzędowy, mimo że jesteśmy w XXI wieku, już dosyć zaawansowani w XXI wieku, on się kształtował tak naprawdę w wieku XIX. Tak? I to na podstawie dwóch języków, a właściwie trzech administracji. Przypomnijmy sobie, kim był urzędnik carski, czy kim był urzędnik austriacki. Tak? No on był bardzo wysoko. Jego się baliśmy z różnych powodów. Tak? Nie tylko dlatego, że to urzędnik, ale też dlatego, że była to osoba, no właśnie, z obcej władzy, przedstawiciel obcej władzy. I ja mam wrażenie, że my do dzisiaj, i że do dzisiaj pokutuje to w naszej świadomości, takiej społecznej świadomości, że właśnie ten urzędnik to ktoś, kto stoi nad nami z kijem, z batem i urzędnik swoją drogą też ma taką świadomość, tak? To znaczy, że on musi coś od nas wyegzekwować. No właśnie, bardzo mądre, urzędowe słowo wyegzekwować. Wiele osób podejrzliwie podchodzi do języka uproszczonego czy prostego języka, dlatego, że wydaje im się, że to już jest wtedy prostactwo, że jakoś zaniżamy poziom polszczyzny, a przecież wiemy, że polszczyzna jest dla nas językiem bardzo ważnym. Tak, no właśnie, mam też wrażenie, że trochę prostemu językowi krzywdę robi ta etykietka, bo nam się prosty źle kojarzy. Z drugiej strony, no właśnie, jak przetłumaczyć to plain language, angielskie, no bo ten ruch prostego języka przychodzi do nas oczywiście z Europy. Jasny język, przejrzysty język, no właśnie trudno by było, tak? Zwłaszcza, że już to samo pojęcie prosty język tak się, mam wrażenie, osadziło od, no właściwie kilkunastu lat już w tym polskim dyskursie, że trudno je byłoby zastąpić, ale z drugiej strony, no właśnie, jeżeli ktoś, kto nie funkcjonuje w tej bańce prostojęzycznej, słyszy prosty język, to myśli sobie, no tak, teraz będziemy wszystko upraszczać, tak? Upraszczać, czyli no właśnie sprawiać, że stanie się to nie tyle proste, ile prostackie. Natomiast tutaj ja bardzo często podkreślam i mam nadzieję, że tutaj też to wybrzmi. Prosty język to nie jest język beletrystyki na przykład. To nie jest język szkolnych rozprawek, to nie jest język opowiadań. Tak, to jest język, którym posługuje się urząd albo firma, bo tutaj też rozszerzamy to pojęcie, z obywatelem albo klientem, czyli z osobą, która rozumie trochę mniej. To jest, można powiedzieć, trochę nowy styl funkcjonalny. Mam nadzieję, że też tak na to będziemy patrzeć, tak? Czyli my absolutnie nie upraszczamy literatury pięknej, tak? Nie upraszczamy języka jako takiego, języka polskiego, tylko można powiedzieć tak w skrócie, upraszczamy styl urzędowy. I właśnie z korzyścią dla odbiorcy, a nie po to, żeby ten język zuważać. Kiedyś przeczytałem takie badania sprzed kilku lat, które mówiły o tym, że 1/3 z nas nie rozumie pism urzędowych. I była tam opisana śmieszna sytuacja, w której Urząd Skarbowy chciał zwrócić podatek czy nadpłatę podatku jednemu z obywateli i okazało się, że ten obywatel myślał, że to on ma coś zwracać. Swoją drogą, trudno się spodziewać, żeby to nam zwracano. Raczej czegoś od nas chcą. Więc i tutaj pewnie wchodzi ta trudność. Czy naukowo da się policzyć, zbadać, przeanalizować, jak trudny jest dany tekst? Tak, na szczęście tak, to znaczy zawsze się zastanawiam, kiedy mówię to na szczęście, ale rzeczywiście mamy takie czynniki obiektywizujące trudność tekstu, bo każdy z nas, kiedy weźmie tekst, może stwierdzić, no właśnie, ja to rozumiem, ja tego nie rozumiem, ale to jest bardzo subiektywne. Natomiast amerykańscy naukowcy, to zawsze też brzmi dobrze, ale za nimi też i polscy naukowcy opracowali systemy, które pozwalają zbadać trudność tekstu. W tych systemach bierze się pod uwagę przede wszystkim właśnie długość zdań, to co pana zapytałam, kiedy pan czytał to pismo urzędowe, czy to było jedno zdanie, bo to jest taki jeden z czynników wpływających na trudność tekstu, a także taki czynnik, moim zdaniem jednak nie do końca obiektywizujący, ale o nim powiem, to znaczy długość słów. Bo rzeczywiście zauważamy, że im dłuższe słowo, tym trudniejsze w odbiorze. Przynajmniej tak na takim poziomie bardzo, bardzo ogólnym. Oczywiście widzimy, że od tej zasady jest sporo wyjątków, no bo na przykład, nie wiem, niebiesko-szary i tak dalej, czy różnego rodzaju złożenia, zestawienia, które mamy w języku polskim, one wcale nie są trudne, ale faktycznie widzimy pewną zależność, tak, że im słowo dłuższe, tym trudniejsze. I to jest jeden z czynników właśnie takich obiektywizujących. W jednym z poradników dotyczących prostej polszczyzny znalazłem taką informację, że należy unikać długich słów i stosować takie, które mają nie więcej niż 4 sylaby. No właśnie. I teraz dla języka angielskiego to w ogóle chyba nawet były 3 sylaby. Język angielski jest też inaczej zbudowany, tak, więc tamte słowa długie to ponad 3 sylaby. Dla języka polskiego faktycznie uznaje się, że te długie to są 4-sylabowe, więc należałoby to zamieniać tymi słowami krótszymi. Tylko tak jak właśnie pokazuję, jeżeli weźmiemy na przykład słowo, nie wiem, ubezpieczeniowy, tak? Słowo, które występuje bardzo często, które przecież rozumiemy, ale jeżeli go, no właśnie, policzymy ubezpieczeniowy, już ma 6 sylab, tak? A jeżeli jeszcze dodamy końcówkę fleksyjną innego przypadka, powiemy ubezpieczeniowego, to jeszcze nam się wydłuża. Więc faktycznie jest to pewien czynnik, bo no, nasz mózg kiedy widzi trudne słowo, to trudniej je dekoduje, tak? Dłużej je dekoduje, ale z drugiej strony my czytamy też po kształtach, tak? Tak nasz mózg odbiera słowa, więc jeżeli zna słowo ubezpieczeniowy, to nie jest to dla niego zbyt dużym problemem. Inna sprawa, że jeżeli faktycznie taki ubezpieczeniowy miałby dobry synonim, odpowiadający merytorycznie, a byłby krótszy, to faktycznie warto zamienić to słowo. Ja bym tutaj była właśnie bardzo ostrożna, mimo że wydaje mi się, że ta obiektywizacja i kiedy patrzymy na prosty język, czy na trudny język właśnie z perspektywy takiej liczenia tych słów jest bardzo dobra i bardzo potrzebna, bo ona nam też pozwala się trochę zejść na ziemię, jakby mówiąc brutalnie, i sprawdzić, czy my piszemy prosto, czy trudno, ale byłam tutaj bardzo ostrożna przed takim trzymaniem się ostrym tych wyznaczników, tak, że jeżeli słowo ma właśnie 5 sylab, to jest już od razu złe. Nie jest złe, tak, natomiast faktycznie być może lepiej je zastąpić krótszym odpowiednikiem, jeżeli ten odpowiednik będzie będzie tożsamy semantycznie. Jeżeli chodzi o badania naukowe, to mówi się o czymś takim jak indeks fog albo mglistość tekstu. I jednym z czynników, który towarzyszy temu indeksowi, jest właśnie długość wyrazów. Czy coś poza tym jeszcze? Tak, tutaj bierze się pod uwagę, no właśnie, tę długość zdań, długość wyrazów, ale językoznawcy chociażby w takiej maszynce do upraszczania, która się nazywa Logios, biorą pod uwagę częstotliwość występowania danych słów w języku ogólnym, znaczy mówiąc tak szeroko. Ponieważ oni tam biorą różne czynniki pod uwagę, na przykład ileś tysięcy słów najczęściej występujących w polskim internecie. Zakładamy, że jeżeli to są słowa częste, to one są łatwe dla odbiorcy właśnie niewykształconego. Jeżeli bo one są opatrzone i znane. Tak, bo są opatrzone, są znane i no właśnie osłyszane też, nie mamy problemu z ich dekodowaniem. Więc to jest jeden z takich czynników i to jest bardzo dobre moim zdaniem, to znaczy też pozwala na takie trochę rozluźnienie tych ram, no właśnie, żeby już nie wyrzucać tych pięciosylabowych słów, kiedy nie możemy ich niczym innym zastąpić, bo one występują na przykład często. Więc to na poziomie leksyki faktycznie te słowa rzadkie, książkowe, nacechowane tak, czy urzędowo, czy patetycznie, czy też archaicznie, bo właśnie wrócę do tego, o czym mówiłam, że ten styl urzędowy kształtował się w XIX wieku, więc sporo z tych elementów, które mamy, to są elementy takie archaiczne. W tym piśmie, które pan czytał, było na przykład zaś. Tak, proszę zobaczyć, kto z nas w języku potocznym mówi zaś. Nie mówimy zaś, tak? My napiszemy zaś, oczywiście, jeżeli chcemy napisać tekst ładny, publicystyczny, jeżeli piszemy beletrystykę, ale no właśnie. I nie jest to słowo długie, prawda? Mhm. Nie jest to słowo trudne, ale ono od razu nas osadza w takiej rzeczywistości trochę wyższej, tak? Niż ta rzeczywistość taka, której byśmy oczekiwali po stylu urzędowym, no właśnie takim funkcjonalnym, który ma nam przekazać konkretną informację, tak? Tutaj zaciera się bardzo ta funkcja informacyjna tekstu właśnie przez takie słowa archaiczne, no właśnie urzędowe, nacechowane jakoś tak bardzo, bardzo patetycznie. Więc leksyka bardzo mocno wpływa na tę mglistość tekstu. To znaczy, kiedy my patrzymy właśnie na język i kiedy patrzymy na tekst, możemy sobie wyobrazić, językoznawcy też to tak porównują, że jest to pewne okno, tak? To znaczy, faktycznie my otwieramy okno, żeby zobaczyć świat. Jeżeli za tym oknem jest mgła, to znaczy jest dużo tych długich zdań, jest dużo tych długich słów, tych trudnych słów, to my tego świata nie zobaczymy. Więc chodzi o to, żeby trochę rozmgławić ten obraz, czyli pozbyć się chociażby właśnie tej trudnej i nieprzystępnej leksyki. To teraz pojawia się takie pytanie, dlaczego urzędom, instytucjom i firmom zależy na tym, żeby wprowadzać prosty język? Bo tam pewnie chodzi o pieniądze, jak sądzę. Tak, faktycznie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i to od samego początku, bo już się zawahałam, chciałam powiedzieć, że nie, że przecież nie, ale od czego rozpoczął się w ogóle ruch prostego języka w Polsce? To jest rok 2010, czyli właściwie już no, prawie 15 lat, 14 lat już minęło, od kiedy prosty język pojawił się w Polsce i od czego to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że nie potrafiliśmy my jako społeczeństwo składać czy w ogóle czytać wytycznych związanych z wnioskami o fundusze europejskie. Tak? Tutaj znowu można by było użyć różnych metafor, tak, że zaczęła spływać do nas rzeka pieniędzy, ale właśnie pojawiła się tama i tą tamą był bardzo trudny język, którym pisano o funduszach europejskich. Czyli faktycznie ta pierwsza myśl, która sprawiła, że prosty język pojawił się w Polsce, to była trochę myśl finansowa, ale dzisiaj mam wrażenie, idzie to takimi dwiema drogami. To znaczy, nie oszukujmy się, jeżeli komunikację upraszczają banki, jeżeli upraszczają firmy, czy takie instytucje, no właśnie, nastawione jednak na komercję, tak, na monetyzację swoich zysków, to wiadomo, że to się musi wpisywać w tę strategię, że im prościej piszemy, to tym więcej pieniędzy, chociażby, nie wiem, zdobędziemy, odzyskamy, tak? Więc tutaj ta finansowa kwestia jest bardzo ważna. Ale z drugiej strony mamy też ustawę o dostępności. I ta ustawa o dostępności, ona już mam wrażenie, nie jest taka zmonetyzowana, tak? Tutaj te finanse nie są aż takie ważne. Bo zobaczmy, że prosty język jest językiem, który powinien zrozumieć, no właśnie, każdy, bez względu na chociażby wiek, na niepełnosprawność, bez względu na różnego rodzaju ograniczenia, wynikające z różnych czynników, czy to zewnętrznych, czy wewnętrznych, wykształcenie na przykład. Tak? I jeżeli mówimy o ustawie o dostępności, to mamy tam chociażby osoby z niepełnosprawnością intelektualną. I jeżeli to jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu bardzo wysokim, to mówimy o trochę innej, o odmianie języka, jakim jest, odmianie języka, czy typie tekstu, jakim jest ETR, czyli easy to read. Ale jeżeli mamy na przykład niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, tak, no to wtedy faktycznie prosty język ma ułatwić zrozumienie tego tekstu. Więc z jednej strony faktycznie urzędy i instytucje upraszczają tekst po to, żeby, mówiąc brutalnie, zarabiać, no bo klient przyjdzie do tego, kogo rozumie. Tak, to jest bardzo, bardzo proste, kto mówi do nich ludzkim językiem, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ten aspekt taki społeczny, inkluzywny też, no bo to jest inkluzywność, jest tutaj też bardzo ważny. Czyli prosty język to nie tylko narzędzie finansowe, nie tylko taka przewaga marketingowa, ale też narzędzie dostępnościowe. Ale jeszcze z jednej strony, jak sobie wyobrażam, prosty język może prowadzić do dużych oszczędności, bo wyobrażam sobie sytuację, w której na przykład składam reklamację i dostaję na nią odpowiedź, która jest napisana no mniej więcej takim językiem, jaki na początku zacytowałem. Ja nie rozumiem, więc zwracam się kolejny raz i kolejny raz i kolejny raz, co powoduje oczywiście, że jakaś osoba musi mi odpowiadać, musi być tam zatrudniona, musi bank, jakakolwiek inna instytucja płacić tej osobie i no, tworzy się taki łańcuszek, taki ping-pong wymiany, aż po pewnym czasie rośnie oczywiście też frustracja, więc przestaje być miło, tak jak oczywiście. Na początku. No, oczywiście. I to duża oszczędność dla firm jest także. Tak, na każdym poziomie. To znaczy ja już tak nawet mówiąc, myśląc bardzo przyziemnie, jeżeli wysyłamy pismo, które ma powiedzmy 3 strony, to musimy wydrukować je na 2 kartkach papieru, tak? Jeżeli to pismo skrócimy przynajmniej o 1 stronę, tak? To znaczy wydrukujemy ją na jednej kartce dwustronnie, to oszczędzamy 1 kartkę. I to się może wydawać banalne, tak? No co to jest 1 kartka? Ale jeżeli myślimy o instytucji, w której wysyła się 1000 pism nawet miesięcznie, no to ta 1 kartka to już jest oszczędność finansowa, mówiąc brutalnie. Druga sprawa to jest to, o czym pan powiedział, tak? To znaczy to jest ogromna oszczędność czasu ludzi, pracowników, tak? Bo, no właśnie, my nie rozumiemy, to albo napiszemy kolejne pismo, albo kolejny mail, tak? Można by tutaj znowu mówić o śladzie cyfrowym, tak? Tak. Jako o czymś bardzo, bardzo szkodliwym, więc też oszczędzamy ten ślad cyfrowy, ale oszczędzamy przede wszystkim czas, tak? Bo jeżeli ja nie rozumiem, to albo napiszę kolejny mail, na który ktoś mi musi odpowiedzieć, albo zadzwonię, tak? Zadzwonię, ktoś będzie musiał ten telefon odebrać, wytłumaczyć mi. Najgorzej, jeżeli będzie mi tłumaczył tym językiem, którym napisał, czy którym ktoś napisał tę odpowiedź na reklamację. Więc to jest kolejny bardzo ważny aspekt, tak? To znaczy z jednej strony, no właśnie to, o czym powiedziałam, firmy upraszczają, bo przyciągają tym klientów, a po drugie, no właśnie upraszczają, bo oszczędzają czas swoich pracowników. Niestety nie wszyscy jeszcze to rozumieją. To znaczy mam takie wrażenie, kiedy też szkole pracowników różnych firm, to właśnie, co ciekawe, pracownicy rozumieją, to znaczy to jest chyba większy opór na tych wyższych poziomach, tak, którzy, szefów powiedzmy, tak, którzy pytają, po co upraszczać, tak, czy nie jest dobrze tak, jak jest, no przecież wszyscy nasi odbiorcy mają na przykład, nie wiem, wykształcenie średnie czy wyższe, ale zapominają właśnie o tej oszczędności, tak, i o tym, no właśnie, o tej frustracji, którą pan wspomniał, tak, to jest też taki bardzo ważny aspekt emocjonalny, bo ja mam wrażenie, że prosty język jest też, używając nowej, pięknej kalki składniowej, o emocjach. To znaczy tutaj bardzo ważne są te emocje, ta relacyjność, tak? To znaczy, żebyśmy my po drugiej stronie widzieli człowieka i żebyśmy w tym człowieku właśnie wzbudzali pozytywne, a nie negatywne emocje. Tym bardziej, że to się opłaca od strony marketingowej, bo jeżeli nawiążemy taką bliską relację, czy taką ludzką po prostu relację, nawet z firmą, to chętniej będziemy nabywać ich produkty, korzystać z ich usług i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze jedna sprawa, która jest niezwykle ważna i to może być odpowiedź na pytanie, po co upraszczać komunikację. Żyjemy w świecie, który nas zasypuje różnymi informacjami zewsząd. Badania pokazują, że pokolenie milenialsów potrafiło skupić się na 12 sekund. Oczywiście potem uwaga trochę spadała i znowu wzrastała. To nie jest tak, że tylko na 12 sekund, ale już pokolenie Z na 8 sekund i kolejne analizy i przewidywania wskazują, że będzie jeszcze krócej. W związku z tym ten typ języka ułatwia nam także komunikację w tym obszarze. Komunikację, która jak sądzę nie jest dla nas najprzyjemniejsza i raczej podejmujemy ją z konieczności. Tak, jak najbardziej tak. To jest faktycznie bardzo ważne. My jesteśmy zasypywani informacjami no właściwie z każdej strony i mam wrażenie, że na każdym etapie dają na po oczach litery, mówiąc brutalnie. Nawet kiedy ja tutaj siedzę, tak? Widzę nazwę, logo, tak? Na mikrofonie. Czytam wyrazy, które są gdzieś za panem. Kupujemy wodę mineralną, czytamy etykietę, tak? Nie wiem, kupujemy chociażby zwykłą bułkę, chcemy sprawdzić, ile ona kosztuje. To są wszystko słowa. Mało tego, tak? To znaczy bombardują nas te informacje przede wszystkim drogą elektroniczną, no bo to są różnego rodzaju powiadomienia, to są SMS-y, to jest wszystko. Nasz mózg tego nie przyswaja. To znaczy on zaczyna wybierać to, co mu jest najłatwiej przyswoić, mówiąc brutalnie. To, o czym pan powiedział, tak? No właśnie to pokoleniowo widać ten czas skupienia maksymalny, ale ja mam wrażenie, że gdyby zbadać na przykład moje pokolenie, tak? To mam wrażenie, że ten czas skupienia też się obniża, tak? To znaczy my też coraz więcej czytamy krótkich wiadomości, bo czas, tak? To znaczy właśnie my pędzimy też, mówiąc brutalnie. Gdzieś tam ta idea slow life jeszcze nam jest daleka, tak? I nie potrafimy zwolnić. No i właśnie, prosty język wychodzi naprzeciw też takim oczekiwaniom i potrzebom przede wszystkim. Bo, no właśnie, jak skupić uwagę odbiorcy, któremu chcemy przekazać bardzo ważną informację, że on musi, nie wiem, coś zapłacić, coś podpisać, kliknąć gdziekolwiek. My musimy mu tę informację przekazać na samym początku. Musimy mu tę informację przekazać w krótkim zdaniu, bo ten tekst, który pan czytał na początku, no właśnie, ja się do teraz zastanawiam, co ja tam miałabym zrobić. Chyba tam był brak podpisu z tego, tak, co się prostu zorientowałam. Też mi się tak wydaje. No właśnie, ale gdzieś my dochodzimy dopiero na końcu, tak, że my musimy coś tam jeszcze podpisać. A tutaj kluczowe jest to, żeby dać tę informację na początku. Dlatego jedna z tych pierwszych zasad prostego języka właśnie mówi o tym, żeby to, co najważniejsze, mówić na początku. Zaczynaj od konkretów, tak? Nie od podstawy prawnej, nie od wytłumaczenia się. Jak się zechcesz wytłumaczyć, to wytłumaczysz się potem. I jeszcze jedna rzecz, która też się z tym wiąże. Proszę zobaczyć, że my kiedyś czytaliśmy trochę w kształcie litery Z, tak? To znaczy ten tekst, jak czytaliśmy, jak były takie badania okulograficzne, czyli śledzące naszą gałkę oczną, to one pokazywały, że my pierwszą linijkę czytaliśmy całą, potem tak trochę krócej, znaczy gdzieś tam traciliśmy ten tekst z oczu i potem końcówkę też czytaliśmy do końca. Teraz czytamy w kształcie litery F, to znaczy przeczytamy pierwszą linijkę w całości, a potem coraz krócej. A prosty język mówi, tam gdzie możesz, rób wypunktowania, tak? Po co? Właśnie po to, żebyśmy mogli przeczytać w kształcie litery F i żeby do nas ta informacja dotarła. Mam jeszcze pytanie dotyczące typu języka, którego dotyczy prosta polszczyzna. Czy to jest wyłącznie tekst, czyli język pisany, czy także język mówiony? Czy w języku mówionym też można stosować te zasady? Jak najbardziej można. I byłoby idealne, gdyby norma ISO, która została wprowadzona w roku 2023, odnosiła się również do języka mówionego. Niestety w tym momencie odnosi się tylko do języka pisanego. To jest norma, która reguluje właśnie kwestię prostego języka. Co ciekawe, ta norma jest na razie tylko w języku angielskim i francuskim bodajże. Nie ma jej po polsku, więc czekamy na tę polską wersję. Ale to też widać pewną tendencję, chociażby w tej decyzji, że ta norma reguluje tylko kwestię języka pisanego. To znaczy my tak się przyzwyczajamy, że ten prosty język to jest właśnie język tekstu. I bardzo często mówimy, tekstu pisanego. I bardzo często mówimy właśnie o tej strukturze tekstu, o czcionce chociażby, tak? Czyli coś, co jest stricte związane z tekstem pisanym, bez względu na to, czy on będzie pisany elektronicznie, czy pisany właśnie, nie wiem, ręcznie, komputerowo i tak dalej, ale to jest cały czas tekst pisany. Natomiast zobaczmy, że ten prosty język, te zasady z tego języka bardzo łatwo dają się zastosować w języku mówionym. I tutaj pewne próby też mamy. Ja też badałam komunikację na przykład na call center. Pracownicy call center różnych firm dostają bardzo często skrypty, tak? To znaczy te skrypty to jest dokładnie wypisane, co oni mają mówić, w jakiej sytuacji. Tam w zależności od firmy mamy większy lub mniejszy stopień luzu, powiedzmy, jeżeli chodzi o interpretację tych skryptów, ale no właśnie, to są skrypty. Język zapisany, więc to, co oni potem mówią, to jest de facto język wtórnie mówiony i to jest język bardzo podobny do tego trudnego języka urzędowego. I wydaje mi się, że w ogóle prosty język łatwiej jest wprowadzić właśnie w tym języku mówionym, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jednak mówimy po prostu. To znaczy, mówi się bardzo często o tym, że prosty język zbliża się do języka potocznego, przy czym potocznego na tym poziomie takim, powiedzmy, zerowym, tak? Nie wulgarnego absolutnie, nie kolokwialnego nawet, tylko takiego neutralnego zupełnie. I to jest taki język, którym my się posługujemy na co dzień, więc o wiele łatwiej, trudne słowo, zaimplementować zasady prostego języka No właśnie, liczę ile sylab? 6. No właśnie. Wykorzystać zasadę prostego języka w tej odmianie mówionej niż pisanej. I mam nadzieję, że to też jest przyszłość prostojęzyczności. Tak? Czyli też takie spojrzenie chociażby właśnie na te rozmowy, które coraz częściej konsultanci czy różne osoby pracujące właśnie w korporacjach, firmach czy urzędach przeprowadzają z nami, chociażby telefonicznie, czy nawet przy okienku. Tutaj też powinniśmy mówić jak do ludzi, a nie jak do maszynki. Właśnie nie wiem jak, nawet jak porównać ten trudny język. Zrobociały język chyba. Tak, bardzo. Taki bardzo automatyczny. Mhm. Wśród tych zasad mamy także nie mów o mówieniu. To jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście na początku tego fragmentu, który Państwu przytoczyłem, jest Urząd Miasta uprzejmie informuje, że. Czyli informuje nas o tym, że będzie nas informował o czymś. Tak. Czy to jest potrzebne? No właśnie zupełnie nie. I to jest też ciekawe. Jest gdzieś w internecie taki świetny wykład profesora Bralczyka, który pokazuje różne strategie retoryczne i właśnie kiedy on to w taki ironiczny sposób przedstawia, to dzięki temu pokazuje, jakie to jest groteskowe, śmieszne i zupełnie niepotrzebne, tak? Że my no właśnie mówimy o mówieniu, mówimy o tym, że chcemy poinformować. Mało tego, proszę zobaczyć, tam jeszcze było uprzejmie informuje. To znaczy my jeszcze sami siebie jakoś definiujemy, tak? To znaczy my mówimy, słuchaj, ja jestem uprzejmy, tak? Więc ty też bądź ugodowy, tak, właśnie. I spełni moje oczekiwania. Tak, tak. Natomiast ja też widzę, kiedy upraszczam komunikację właśnie z pracownikami różnych firm i instytucji, ja widzę ogromny opór przed usunięciem tego, właśnie takiego początkowego zdania informujemy. Bo słyszę wtedy, ale to jak to tak zacząć? Tak zacząć po prostu prosto z mostu. I ja czasami też się w tym miejscu zatrzymuję, tak? Tak sobie myślę, no faktycznie, bo ktoś może to odebrać jako niegrzeczne. I tu jest bardzo ważne wyczucie. To znaczy, faktycznie jedna z zasad prostego języka mówi, nie mów o mówieniu, ale warto też zwrócić uwagę na to, że my musimy, no właśnie, dostosować ten komunikat do odbiorcy, który czasami potrzebuje takiego, nie chcę powiedzieć omisiowienia, bo trochę też o tym mówimy, tak, ale też takiej uprzejmości. I właśnie on może odczytać to informujemy jako taki wstęp i taki pewien element uprzejmości. Więc tutaj też warto zwrócić uwagę, ja wiem, że to nie zawsze jest możliwe, tak, znaczy jeżeli wysyłamy mass mailing na przykład, to my nie wiemy, do kogo my trafiamy, tak? Ale jeżeli na przykład piszemy do pojedynczej osoby i na przykład, nie wiem, odpowiadamy na reklamację, tak? I wiemy, że po drugiej stronie jest 70-letni pan z wyższym wykształceniem, tak? To tutaj ważne, że ten poziom uproszczenia nie będzie taki, jak gdybyśmy pisali do 18-latka, powiedzmy, tak? Który pisze do nas językiem, no niemalże kolokwialnym, tak? Więc tutaj też, jeżeli mamy takie indywidualne komunikaty i możemy dostosować nasz styl do odbiorcy, to warto to zrobić i wtedy to informuję, może się ostać, ale może właśnie bez tego uprzejmie. Moim gościem jest profesor Monika Kresa, językoznawca z Wydziału Polonistyki UW, specjalistka od prostej polszczyzny, która to polszczyzna jest tematem naszej dzisiejszej audycji. Za chwilę wracamy do rozmowy. Przysłowie. Rozmawiamy o prostym języku, który ma ułatwić skomplikowaną komunikację z urzędami, instytucjami czy bankami. A moim gościem jest profesor Monika Kresa, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, rozmawiamy o zasadach prostej polszczyzny i patrzę na kolejną z nich. Unikaj imię słowów, na przykład będący czy składający. Tutaj pojawiło się kilka podpisy osób składających pismo. Jakby można było zastąpić ten fragment? Tak, pewnie trzeba by było powiedzieć podpisy osób, które złożyły pismo. I tutaj, no właśnie, tutaj widzimy pewną... Bo trochę dłużej jednak. Bo trochę dłużej. Mało tego, pojawiają się, no właśnie, dwa słowa. Tak, natomiast to może zacznę od tego, dlaczego prostojęzyczność mówi o tym, żeby unikać imię słowów. Tutaj mamy imię słowy tak zwane przymiotnikowe. I ja mam wrażenie, że one jeszcze nie są takie straszne. To znaczy właśnie składający, będący i tak dalej. One są o tyle trudne, że są długie, tak? No bo która składa, tak? Składający, to już mamy więcej sylab. Więc takim grzechem tych słów przymiotnikowych jest właśnie ewentualnie ich długość. Natomiast prosty język mówi przede wszystkim o tym, żeby unikać słów przysłówkowych, czyli tych zakończonych na -ąc, robiąc, pisząc, malując, wnosząc apelacje i tak dalej, albo tych zakończonych na wszyłszy, tak? Czyli napisawszy, rozpatrzywszy i tak dalej. I tutaj, dlaczego należy ich unikać? Odpowiedzi są dwie. Po pierwsze, one są bardzo mało relacyjne. To znaczy, jeżeli ja powiem na przykład kiedy jechałam tutaj dzisiaj do pana, zobaczyłam coś tam. To ja ujawniam siebie. To znaczy mówię, kiedy jechałam, to jestem ja. Kiedy bym powiedziała, jadąc do pana, zobaczyłam, to ja ujawniam siebie tylko raz. To znaczy jest to właśnie mniej relacyjne. A prosty język mówi o relacjach, tak? To znaczy właśnie mówi o tym, żeby nawiązywać relacje z odbiorcą, to znaczy wskazywać tego odbiorcę, ale wskazywać też nadawcę wtedy, kiedy się da. Po drugie, te imię słowy na wszy uszy właśnie, czyli te imię słowy uprzednie, one są z kolei bardzo nacechowane archaicznie. To znaczy, proszę zobaczyć, że o ile my tych imię słów na ons, to jeszcze używamy w języku potocznym i takim naturalnej rozmowie, o tyle tych imię słów na wszy uszy już nie. Tak? Znaczy, one od razu nam wprowadzają ten styl albo książkowy, albo taki urzędowy, więc są przez to mało naturalne. A po trzecie, tych imię słowów przysłówkowych bardzo trudno jest użyć poprawnie. To też ciekawe, że my rozmawiamy o tym prostym języku, no właściwie od pół godziny pewnie już prawie, a jeszcze nie powiedzieliśmy o poprawności. To znaczy, i to dobrze, bo też należy zwrócić uwagę na to, że tutaj ta poprawność jest ważnym elementem, ale nie kluczowym. To znaczy my nie zaczynamy od poprawności, tak? My zaczynamy od relacji, od budowania relacji z odbiorcą, ale faktycznie tych imię słowów na ons bardzo trudno użyć poprawnie. No bo trzeba pamiętać, że to musi być jeden podmiot, jeden czas i jaki typ zdań one zastępują. Jeżeli zapomnimy o tym, to tworzymy bardzo często takie potworki zdaniowe. Ale ja bym chciała trochę tych imię słowów obronić, tak? Bo właśnie z jednej strony ja też kiedy upraszczam komunikację i kiedy szkole, tak, to mówię o tej zasadzie i też bardzo wyczulam właśnie na to, żeby tam, gdzie się da, to żeby jednak unikać tych imię słowów. To znaczy, żeby jednak ujawniać osobę. Ale zobaczmy, że nie zawsze się da. To znaczy, czasami jest tak, że my używamy czy imię słowów, czy strony biernej, o której pewnie jeszcze powiemy, właśnie bardzo celowo, tak? To znaczy, my czasami nie wiemy, kto coś zrobił, tak? Ewentualnie kto ma co zrobić, tak? Więc to nie jest tak, że ta strona bierna, czy imię słowy są nam niepotrzebne zupełnie w języku. Mało tego, one no właśnie trochę nam pozwalają skrócić tę wypowiedź, tak? To, o czym powiedzieliśmy, składający, który składa. Mamy dwa wyrazy. Mało tego, jeżeli my wyrzucimy wszystkie imię słowy z tekstu, to ten tekst stanie się taki bardzo monotonny składniowo. Więc ja zawsze mówię na szkoleniach, że jakby jeden imię słów nie szkodzi, byleby był użyty poprawnie, tak? I byleby był użyty świadomie. I jeżeli on ma przełamać tę taką monotonię składniową, znaczy kiedy ja cały czas piszę, no właśnie, kiedy piszę, kiedy robię, kiedy coś tam, to wrzućmy raz robiąc, tak? Bo wtedy ten tekst będzie bardziej do ludzi. A przecież o to nam chodzi, żeby on był do ludzi. To wychodzi na to, że dążymy do takiego idealnego modelu komunikacyjnego, gdzie nadawca i odbiorca są sobie równi. Pewnie trudno by było postawić tę równość tak zupełnie, ale na pewno dążymy do takiego idealnego modelu komunikacji, w którym ten nadawca nie jest tak bardzo, bardzo wysoko, że my właśnie musimy zadzierać głowę, żeby go zobaczyć. Ja mam 1,52 m, więc to zadzieranie głowy jest bardzo przemawia do mnie ta metafora. Ale no właśnie, dążymy do takiego modelu komunikacji, w którym będziemy mogli sobie spojrzeć w oczy, tak? Porozmawiać, no właśnie, nawiązać relacje, tak? A trudno jest nawiązać relacje, kiedy patrzymy na urzędnika i kiedy mówimy wysoki sądzie. No właśnie, dlaczego mówimy wysoki sądzie? Bo on jest bardzo, bardzo wysoko. Nawet jeżeli nadawca jest trochę wyżej ode mnie, bo on jednak wie więcej i czegoś ode mnie chce, to okazujemy sobie szacunek. Tak wzajemnie sobie ten szacunek okazujemy i to jest właśnie też prosty język. Żeby nawiązać relacje, trzeba też tę drugą osobę zobaczyć. Trudno ją ujrzeć, jeżeli ukrywa się ona za formami bezosobowymi albo właśnie stroną bierną, o której już pani profesor wspomniała. Tak, strona bierna jest bardzo wygodnym elementem języka urzędowego i języka w ogóle oficjalnego, tak? Bo tutaj mówimy urzędowy, ale piszą do nas też w ten sposób firmy prywatne. Właśnie z tego powodu, że pozwala ukryć pewne rzeczy. To znaczy, jeżeli my na przykład nie chcemy wprost napisać, że to my negatywnie rozpatrzyliśmy czyjąś reklamację, to piszemy rozpatrzono pani reklamację. A, bo odpowiedzialność się rozmywa. Właśnie, prawda? Ewentualnie właśnie pana reklamacja została rozpatrzona, tak? Nie wskazuje, że to ja i to jest takie ten. Natomiast co ciekawe, bardzo często też firmy i instytucje nie chcą sobie przypisywać pozytywnych aspektów, tak? I ta strona bierna wchodzi nam tak głęboko do tego języka urzędowego, że również o tych pozytywnych rzeczach zaczynamy pisać właśnie, nawet nie zaczynamy, tak? Piszemy no to i używamy tej strony biernej. I to z jednej strony jest właśnie nadawca, który się ukrywa, z drugiej strony to, o czym pan powiedział, tak? My ukrywamy też tego naszego odbiorcę, tak? Jeżeli my napiszemy wprost do człowieka, tak, do naszego odbiorcy, że na przykład to on ma zapłacić, tak, czyli proszę, aby pan zapłacił, tak, a nie proszę, aby opłata została uiszczona, to jest o wiele większa szansa, że ten człowiek to zrobi. To znaczy, to, o czym powiedziałam na początku, kiedy my widzimy ten trudny tekst z długimi zdaniami, taki, który nie mówi do nas, tylko mówi o czymś tak naprawdę, tak? Bo tam jest to właśnie jakaś opłata, która ma zostać uiszczona, jakieś podpisy, które nie zostały złożone, tak? Właściwie gdzie tam są ludzie. Mhm. Ta strona bierna nam tutaj bardzo przeszkadza w zobaczeniu człowieka, w dostrzeżeniu człowieka z jednej strony, ale z drugiej strony też temu człowiekowi utrudnia zrozumienie tego tekstu, bo właściwie on nie wie, czy to on ma zrobić, tak? Czy niekoniecznie. Inna sprawa, tutaj się pojawia jeszcze kolejny problem związany z prostojęzycznością, to jak pisać do tego odbiorcy. No bo już wiemy, że nie stroną bierną, ale ta strona bierna nam załatwiała sporo rzeczy, tak? Bo proszę, aby no właśnie opłata została uiszczona. Ja nie muszę wybierać, którą strategię komunikacyjną tutaj wybieram, tak? To znaczy, czy ja mówię na ty, czy ja mówię na pan, pani, czy ja mówię na państwo. To często jest, tak jak pani profesor powiedziała, bardzo trudne, bo zalecenie jest takie, i tak sobie to wyobrażam, że jeżeli buduję relację równościową, no to zwracam się na ty. Ale przecież nasza kultura lubi dystans. Mimo tego, że ciągle słyszymy, że na przykład w korpomowie bardzo szybko przechodzimy na ty i rzeczywiście to wydostaje się gdzieś poza ten język korpomowy, ale wciąż przecież mamy też język międzypokoleniowy i różne pokolenia różnie do tego podchodzą. Ja pamiętam taką sytuację, jak jedna z sieci księgarni wymyśliła kilka lat temu, że będzie zwracała się do osób kupujących właśnie per ty, odczytując imię z karty. I pamiętam, że sam doświadczyłem kilka razy takiej sytuacji, w której zostało mi podziękowane za zakupy w taki sposób: dziękuję Mateusz za zakupy. I poczułem się dziwnie, bo ja nie znam tej osoby. Wprawdzie mogę odczytać jej imię z plakietki, którą ma przypiętą na piersi, ale to nie jest ten typ relacji. I pamiętam też, że firma bardzo szybko wycofała się z tego sposobu komunikacji. Czy jest jakieś jednoznaczne zalecenie, albo czy decyzja, którą podejmuje dana firma, musi być konsekwentnie realizowana w każdym możliwym momencie komunikowania się z klientami i klientkami? Odpowiedź jest krótka: nie. To znaczy, rzeczywiście ja wiem, że my oczekujemy od językoznawców bardzo jednoznacznych odpowiedzi i właśnie, jak mamy kwestię poprawności, to no tutaj... Poprawne, niepoprawne. Tak, poprawne, niepoprawne. Czasami faktycznie mówi się to zależy, ale rzadziej, tak? Natomiast w prostym języku naprawdę to zależy. Chociażby ten przykład, który pan podał, tak, pokazuje, że no właśnie, my jako społeczeństwo, nie chcę powiedzieć, nie jesteśmy gotowi, ale trochę to tak jest, tak, że nie jesteśmy gotowi na to przejście na ty i jeszcze takie namówienie sobie po imieniu, tak, bo to też jest takie, bo raz, że to no właśnie to skrócenie dystansu, kiedy mówimy sobie na ty, ale dwa, kiedy ktoś mówi do mnie po imieniu, już bezpośrednio, i to jeszcze pewnie w mianowniku, a nie w wołaczu, to już inna sprawa, tak, ale tak. No właśnie, ale to od razu mnie też by to najeżyło na przykład, tak, ja już czasami się dziwię, jeżeli dzwoni do mnie konsultant, który nie przedstawia się, z jakiej firmy dzwoni i tak, pani Moniko, czy możemy porozmawiać, tak, i to już jest dla mnie takie, że niby jest pani, niby jest grzecznie, ale jednak pani Moniko, ja na pani Moniko jestem z osobami, które znam, tak? Mm-hmm. Więc tutaj to znaczy tak, ja myślę, że nic na siłę. To jest znowu ta zasada złotego środka. Nawet wewnątrz, w korporacji, tak? Ja znam przykład firmy, dużej firmy, w której teoretycznie wszyscy mówią sobie na ty. I kiedy przyszłam właśnie szkolić do tej firmy, to od razu na dzień dobry usłyszałam: słuchaj, my tutaj jesteśmy wszyscy na ty, czy tobie to nie przeszkadza? Znaczy, to było tyle fajne, że no właśnie, czy tobie to nie przeszkadza, czy jednak wolisz, żebyśmy mówili na pan państwo. I ja okej, jak gdyby rozumiem, pewnie łatwiej nam się będzie pracowało, kiedy będziemy mówić sobie na ty. Ale z kolei podczas szkoleń właśnie z pracownikami usłyszałam, że no właśnie, nie wiem, pani prezes, czy pan dyrektor jakiegoś mniejszego oddziału, on wcale nie chce być na ty, tak? Mm. I on nawet jeżeli tego nie zwerbalizuje wprost, to znaczy właśnie nie powie, to on nadal będzie mówił na pan, pani. I teraz co jest dla nas tak naprawdę kluczowe, tak? Kluczowy jest dla nas komfort odbiorcy. I jeżeli ten odbiorca nie chce, on się czuje z tym źle, to nie zmuszajmy go do tego, tak? To znaczy właśnie mówienie na pan, pani jest nadal relacyjne, tak? To znaczy, prawda, to nie tak, że my musimy od razu mówić na ty i od razu być jak impost. Ja lubię dawać przykłady właśnie tej komunikacji, bo no właśnie, to jest komunikacja taka bardzo skracająca dystans, prawda? Też właśnie bardzo na ty, bardzo też kolokwialna wręcz, tak? Bo tam to nie jest już tylko potoczność na tym poziomie zerowym, a nie każdy tego potrzebuje i nie każdy czuje się z tym komfortowo. Więc najważniejsze jest tutaj wyczucie odbiorcy. I znowu to, o czym powiedziałam, kiedy piszemy do, no właśnie, jednej osoby, tak? Wiemy, kto jest po drugiej stronie, to dosyć łatwo jest to wyczuć, jeżeli mamy pewne kompetencje językowe, pewną świadomość językową. Gorzej, jeżeli no właśnie wysyłamy maile, nas mailingi, jeżeli wysyłamy SMS-y, jeżeli tworzymy na przykład aplikację, która też ma jakoś mówić do, tak, do odbiorcy, jeżeli tworzymy stronę internetową też. I tutaj widzę taką tendencję, która moim zdaniem jest dosyć dobra, to znaczy, że jeżeli to jest komunikacja taka właśnie dosyć ogólna, tak, i skierowana, ale kierowana właśnie za pośrednictwem mediów elektronicznych, tak, to znaczy, to jest strona internetowa, to jest właśnie aplikacja, to tam to przechodzenie na ty nie jest takie bolesne. To znaczy, tutaj widzę, że nawet ja, która nie za bardzo lubi, kiedy właśnie się mnie tyka, tak, jeżeli dostaję aplikację, która mi mówi na ty, ale nie jestem Moniką, to jest to dla mnie do przejścia, tak? To jest krótsze, też bardziej komunikatywne. Natomiast nie wyobrażam sobie, że dostałabym na przykład, nie wiem, odpowiedź na reklamację, w której ktoś by mi pisał na ty, tak? To już jest za dużo. I to też widzę w firmach, instytucjach, które szkolę, że to jest właśnie ten moment, tak? Że w aplikacji, na stronie możemy pisać na ty, tak? Ale właśnie w odpowiedziach na reklamację, no już niekoniecznie, tak? Tutaj lepiej jednak, dla obu stron lepiej zachować ten dystans. Czyli znowu, najważniejszy jest złoty środek, bo wyobrażam sobie także, że tworzenie sztucznej sytuacji komunikacyjnej, nawet jeżeli ona jest bliska, z pozoru bliska, znowu przestrasza, a nie pomaga w komunikacji. Tak, z jednego schematu wchodzimy w drugi, a przecież nie o to chodzi. Tak, to znaczy język, właśnie, język jest trochę, nawet nie trochę, jest bardzo elastyczny, tak, pozwala nam na różne możliwości. To nie jest, to jest oczywiście zbiór reguł, ale takich, które możemy dostosowywać do różnych sytuacji komunikacyjnych, do różnych odbiorców i przede wszystkim do celu. Więc żeby tak nie zamykać tego prostego języka w kolejnych regułkach, tak, w kolejnym jakimś takim sztampowych zasadach, warto o tym pamiętać, tak, żeby właśnie nie przechodzić z jednych zasad w drugie, które nas strasznie zamykają. Prosty język ma nas otwierać, tak, a nie zamykać na odbiorcę i na świat. Widzę jeszcze jedną trudność. Mówiła pani o języku inkluzywnym, o włączaniu za pomocą prostej polszczyzny, ale przecież na przykład w języku inkluzywnym stosujemy coś, co bardzo ładnie ze staropolska nazywa się splittingiem, czyli dzielenie form adresatywnych, na przykład pan, pani. Czasami jeszcze są osobatywy, czyli osoba studencka, czy osoba czytelnicza. Tak, albo osoba studiująca na przykład, tak. Prawda? Też mamy takie formy. To wydłuża w pewien sposób tekst, bo przecież jeżeli mamy ten splitting, powiedzmy ten binarny, czyli pan, pani, no to wszystkie pozostałe części też musimy do tego dostosować, czyli nie wiem, to będą czasowniki, to będą przymiotniki, to się kłóci z prostą polszczyzną. Bardzo. I przyznam, że ja mam wrażenie, że to jest dopiero wyzwanie, przed którym prosta polszczyzna staje. To znaczy, tutaj znowu, to zawsze to zależy. I tutaj to też bardzo, bardzo widać, ale no właśnie widzimy kolejny dowód na to, że język ewoluuje i że też prosty język też musi ewoluować. Tak, no bo kiedy te 14 lat temu prosty język pojawił się w Polsce, to tego typu zagadnień w ogóle nie było. Tak, to znaczy właśnie chociażby tej inkluzywności na poziomie osób niebinarnych, jak je włączać do tej komunikacji, tak? Teraz coraz częściej pojawiają się właśnie takie pytania, to znaczy kiedy szkole, kiedy też, nie wiem, staram się upraszczać komunikację na uczelni, tak? To jest, no właśnie, osoba studiująca, student, studentka, to jest bardzo, bardzo trudne. Z jednej strony faktycznie prosty język ma być inkluzywny, z drugiej strony, no właśnie, jeżeli stworzymy te formy pan napisał, łamane przez pani napisała, to wydłużamy tę komunikację. No na upartego moglibyśmy dać slash, prawda, napisa i tam a, prawda, ale to nie, tak, bo to też utrudnia odbiór tych form, tak. I nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mam wrażenie, że specjaliści od prostego języka właśnie nad tym się będą coraz częściej pochylać, bo widzimy tutaj, no właśnie, te sprzeczności, duże sprzeczności. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, to znaczy, no właśnie, żeby kiedy włączamy jedną grupę, żeby nie wyłączać drugiej. Bo proszę zobaczyć, że takim wyjściem, powiedzmy, dla, no właśnie, dla języka inkluzywnego, i to się też coraz częściej pojawia, jest tak zwana podłoga, prawda? Tak. Czyli tam, no właśnie, zrobił, tak, i tam możemy sobie wstawić albo nic, albo a, albo o, prawda? Mhm. Natomiast kiedy ja na przykład myślę o osobach, no nie wiem, 65+, tak, 70+, które dostają taki tekst, dla nich to jest zupełnie niezrozumiałe. I to absolutnie nie jest nacechowane, nie wiem, wrogością, strachem przed innością, tylko po prostu brakiem zrozumienia. Z drugiej strony, oczywiście rozumiem osoby niebinarne, które też potrzebują czuć, że ten tekst jest skierowany do nich. I no właśnie, jestem na rozdrożu w tym momencie, tak? Również jako osoba upraszczająca komunikację, że trudno tutaj w tym momencie wybrać właściwą drogę. Trzeba chyba trochę obserwować język i te relacje. Znaczy, z jednej strony ewolucję języka, a z drugiej strony ewolucję też naszych relacji społecznych, tak? I ja trochę mam wrażenie, że język sobie poradzi, bo język sobie zawsze radził, więc mam nadzieję, że podpowie nam tę właściwą drogę. Wciąż się uczymy tej prostej polszczyzny i języka inkluzywnego. I a propos nauczania i uczenia się, na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Polonistyki zostały otwarte studia podyplomowe, ale jest też specjalizacja z prostego języka. Tak, w zeszłym roku otworzyliśmy studia podyplomowe. To są studia dwusemestralne, takie realizowane w formule hybrydowej. To znaczy część zajęć odbywa się stacjonarnie, część zajęć odbywa się online. I te studia kierujemy przede wszystkim do praktyków właściwie. I rzeczywiście doświadczenie tego kończącego się już roku akademickiego pokazało, że odbiorcami tych studiów są przede wszystkim osoby, które już upraszczają komunikację i chcą po prostu dowiedzieć się więcej, ewentualnie takie osoby, które wiedzą, że komunikację będą w swoich firmach upraszczać. Żeby aplikować na te studia, trzeba mieć dyplom, albo licencjata, albo inżyniera, albo magistra, to znaczy dyplom ukończenia studiów wyższych, no właśnie, bo to są studia podyplomowe. I podczas tych studiów, poza takimi zajęciami stricte z prostego języka, czyli redakcją tekstów, oferujemy też takie zajęcia pokazujące na przykład, nie wiem, wizualizację treści. To, o czym tutaj trochę też mówiliśmy, tak, że no właśnie te teksty funkcjonują też w internecie i to też ważne, jak je pokazywać, ale też te teksty, które drukujemy, tak, jaką one powinny mieć strukturę, wygląd, żeby były czytelne. To jest czytelne. Bardzo ciekawe, bo na przykład te podstawy prawne, którymi mnie straszono tutaj i miałem wrażenie, że ja pójdę do więzienia, zanim doczytam końca tego tekstu, można na przykład umieścić w ramce. Tak, prawda? Można umieścić w ramce, można umieścić na dole, tak? To znaczy, to nie chodzi o to, żeby to była mała czcionka, której nikt nie przeczyta, ale żeby to nie było integralną, no właśnie, nawet nie integralną częścią, żeby tam nie rozbijało tego zdania, prawda? I to jest chociażby ważna rzecz. Ale ważną rzeczą na poziomie wizualizacji treści jest chociażby też, nie wiem, używanie wyróżnień, tak? Bo pytanie, czy to mają być boldy, czy to mają być kolory, czy to mają być podkreślenia? Jak ma się ta wizualizacja treści do, no właśnie, potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak? Bo to jest też kolejna ważna rzecz. Więc te studia podyplomowe, one mają wykształcić osoby, które będą z jednej strony upraszczać komunikację, ale z drugiej strony też tę komunikację uefektywniać, tak? Znaczy właśnie to jest prosty język i efektywna komunikacja, bo mam też wrażenie, że prosty język nigdy już nie idzie sam, to znaczy on ma zawsze gdzieś tam jeszcze ten komponent takiej efektywności czy przyjazności. A od przyszłego roku akademickiego ruszamy ze specjalizacją zawodową dla studentów filologii polskiej. To jest specjalizacja, którą będą mogli realizować, no właśnie, i tutaj już powiedziałam, będą mogli, a myślę sobie o tym, że na polonistyce jest dużo więcej studentek i powiem tak, którą będą mogły realizować osoby studiujące na drugim stopniu filologii polskiej, bo to jest specjalizacja dla drugiego stopnia. To znaczy dla osób, które podstawy kultury języka polskiego mają już w jednym palcu, to znaczy nie trzeba im mówić, gdzie stawiać przecinki i tak dalej. Tego na przykład na studiach podyplomowych jeszcze uczymy, tak? Bo tam zakładamy, że przychodzą specjaliści z różnych branż, ale niekoniecznie poloniści. Ta specjalizacja jest nastawiona na praktykę i jeszcze raz praktykę i to dosłownie. To znaczy zajęcia prowadzą tam nie tylko pracownicy Instytutu Języka Polskiego, którzy tak ogólnie też upraszczają, więc to nie jest tak, że jesteśmy tylko teoretykami, ale zaprosiliśmy do współpracy przy tej specjalizacji również specjalistów z banków, z ministerstw, z urzędów, którzy upraszczają i którzy wiedzą, z jakimi trudnościami może się spotkać taki specjalista, który właśnie zacznie upraszczać. Na drugim roku chcemy dać też naszym osobom studiującym możliwość dowiedzenia się czegoś więcej na temat chociażby właśnie ETR-u, czyli tego formatu Easy to Read dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, bardzo często właśnie tymi zaawansowanymi niepełnosprawnościami. Tam będą również zajęcia z audiodeskrypcji, bo zobaczmy też, że prosty język, no właśnie ta inkluzywność również na tym poziomie jest tutaj bardzo ważna, więc takie zajęcia też oferujemy, a także taki moduł, który ma